mislü hazel. İsmi pakin pak olur zikreyleyel, her murada erişür Allah diyen. Cümle alem yok iken ol var idi, yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol yok idi insü melek, arşu ferşu ay gün hem nuh felek. Son ile bunlar ol var eyledi birliğine, cümle ikrar eyledi. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma dirse mahvolur ol dem hemen. Barine hacet kılamız sözü çok, birdir Allah andan artık ilah yok. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep, sıdk ile anın rızasın kıl talep. Ey azizan işte başlar söze, bir vasiyet kılarız illa size. Ol vasiyet kimdir her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüten. Hak Teala rahmet eyle ya Allah, kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna. Fatiha ihsani de Süleyman kuluna. Merhum Musannif Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhu için ve kafiye ehl-i iman ervahı için Allah rızası için El Fatiha. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dinu imanım. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Evladı iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Evladı iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim. Ahlakını medhetmede Kur'an diye sevdim. Ahlakını medhetmede Kur'an diye sevdim. Kurbanın olan Şah-ı Resul kovma kapından. Kurbanın olan Şah-ı Resul kovma kapından. Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Mahşerde ne bilir bile senden medet ister. Mahşerde ne bilir bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler bile hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler bile hayran diye sevdim. Serveri serbülendimiz Hazreti Pir Efendimiz. Serveri serbülendimiz Hazreti Pir Efendimiz. Şahid-i Şehlevendimiz Hazreti Pir Efendimiz. Şahid-i Şehlevendimiz Hazreti Pir Efendimiz. Allah ya saadetti ya cibali edrikni şeyen lillah. Allah ya saadetti ya cibali edrikni şeyen lillah. Allah Allah Allah Allah hak la ilahe illallah. Allah Allah Allah Allah hak la ilahe illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.